Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Peter Falktoft kan jo ikke forstå, hvordan man kan sove om natten, når man tjener penge på salg af cigaretter. Det sagde han i programmet Danmarks dræber nummer 1, og lad os lige prøve at høre mit nye favorit lydklip. Sandheden er, uanset hvordan man vender og drejer det, at tobaksindustrien tjener penge på et produkt, som folk dør af. Og jeg tænker umiddelbart selv, uden at vide det, at jeg ikke ville kunne sove om natten, hvis det var mig, der solgte det produkt. Jo, Peter Falktoft, du ved godt, hvordan man sover om natten, når man tjener penge på salg af cigaretter, for det er jo det, som du selv har gjort. Du har jo tjent en klækkelig pose penge, rent faktisk. Det har du selv skrevet på Twitter i dag, og de penge kom jo fra lanceringen af en helt ny type cigaret, som British American Tobacco lancerede for 3 år siden. Jeg ville jo rigtig gerne have interviewet Peter Falktoft i dag om den historie, vi bragte i går, nemlig at Peter Falktoft ikke helt lever op til sine egne ord i Danmarks dræber nummer 1, hvor han mener, at man sælger sin sjæl for penge, hvis man har noget med tobaksindustrien at gøre. Og det havde Peter Falktoft sig selv for 3 år siden. Det er blevet til 1.321 ord på Facebook til gengæld. Det er jo det, vi har forholdt os til. Jeg ville som sagt gerne have haft et interview, men det bedste, jeg har, det er så det her gigantiske Facebook-opslag. Men det gør nu heller ikke så meget, for det er faktisk ret sjovt. Jeg vil gerne prøve at løbe det igennem. Nogle af de mange ting, der bliver, som Peter Falktoft forsvarer sig med, i stedet for at møde op til et interview, så forsvarer han sig altså på Facebook. I øvrigt, synes jeg, en noget bedaget og lidt ærgerlig pressestrategi. Der er mange politikere, der bruger den, og det er som regel rimelig irriterende at kommunikere på den måde. Men det er nu ikke så slemt endda. Altså, den første påstand fra Peter Falktoft, det er sådan set, at den store industri afsporer en debat, nu citerer jeg, historier, jeg bragte først med faktatjekket i hans program, hvor der er flere udokumenterede påstande, som siden er blevet rettet, og så bagefter det her med, at han jo faktisk har tjent penge på tobakssalg selv, i form af hans konferencieopgave ved lanceringen af en ny cigaret. Det er de historier, det er, siger han, det er en stor industri, der afsporer en debat med pressen som sit foretrukne værktøj. Altså en form for sammensværgelse mod Peter Falktoft simpelthen. Og der må jeg bare sige, at jeg er ikke nogens værktøj. Det her program tjekker alle mulige udsagn, der kommer alle mulige steder fra, og nu er jeg så heldig rent faktisk. Så jeg har en redaktion, hvor der er flere mennesker ansat, der har været ansat på Detektor, og deres alarmklokker og deres femrehår og alt på dem strittede, da de hørte dit program, Danmarks dræber nummer 1. Alle deres detektorfemmerhår strittede på dem, og de gik i gang med et stykke arbejde, noget der hedder et journalistisk stykke arbejde, nemlig ved at tjekke, om det, der bliver sagt i det offentlige rum, rent faktisk passer. Det er sådan set det, jeg kan sige, at jeg selv ryger. Desværre ryger jeg. Jeg hader, at jeg ryger. Jeg hader rygning. Jeg har prøvet at holde op et utal af gange, men jeg kan åbenbart ikke rigtig finde ud af det. Jeg vil ønske, at det var forbudt at sælge cigaretter i Danmark. Jeg tror faktisk, det er det eneste, der på lang sigt ville kunne hjælpe mig. Det er bare for at sige, jeg er ikke nogens lakaj. Jeg gør det ikke for at hjælpe noget som helst. Jeg er selv enormt ked af, at jeg er blevet afhængig af at ryge. Så nej, jeg er ikke i lommen på nogen. Og jeg tror også godt, du har jo selv sagt, Peter Falktoft, undskyld, jeg taler direkte til dig. Jeg har en anden fornemmelse af, at du får hørt det her. At du har jo sagt, at du er galakser, din troværdighed er galakser over resten af de danske medier, over resten af den danske presse. Derfor tror jeg også godt, du kan tåle, at man tjekker nogle af de ting, du går og siger. Det burde du ikke være så bange for med den tårnhøje troværdighed, du har. Det var bare lige den ting, jeg synes faktisk, det er lidt irriterende at blive beskyldt for, at fordi vi laver noget, hvor vi tjekker, om de ting, du siger, passer med de ting, du gør og har gjort, og de ting, du rent for, de fakta, du påstår, du lægger frem, at man tjekker det, det er ikke nogen sammensværgelse. Det er ikke nogen, der er, det vi er ikke efter dig eller noget som helst. Vi gør det samme med dig, som vi gør ved alle mulige andre. Så er der en anden ting, der kommer i det her Facebook-opslag. Der skriver Peter Falktoft, det er citat, 2016-udgaven af mig havde nok taget den på Twitter, og ellers morede mig over de trofaste i godsøjen fans fra blæser- og jeans-segmentet, der igen hyler i kor mod den måne, som er mig. Citat slut. Det er jo lidt mærkeligt, at 2019-udgaven af Peter Falktoft egentlig opfører sig præcis, som han påstår, 2016-udgaven ville have gjort, nemlig at tage den på Twitter. Så jeg synes egentlig ikke, at man kan sige, at det er Peter Falktoft, at det er dig, der er du nogen måne. Du er måske på månen i virkeligheden, men du er ikke nogen måne. Fordi det er jo det nemmeste i verden med den troværdighed, som du jo har, som du har proklameret, du har. Eller også har du bare proklameret, at alle andre medier har en lav troværdighed. Det ved jeg ikke. Men så kan man godt stille op til et interview, når man har så høj en troværdighed. Så er der en anden konkret ting, der kommer frem, som også er spændende i Facebook-opslaget. Og det handler så om honoraret for det her konferencier-job, eller konferencier-gig, som Peter Falktoft nævner, som han havde for British American Tobacco i 2016. Lad mig som krølle på halen slå en ting fast, står der her i Facebook-opslaget. Der er mange ting, jeg ville gøre om, hvis jeg kunne gå tilbage i tiden, uden tvivl. Men at lave et konferencierjob på at melde til og fra på au, og Anja og DJ Entré og Smerts i 20 minutter for en klækkelig pose penge, det er virkelig, virkelig, virkelig langt nede på listen. Det er helt fint, at du vil gøre det igen. Det skal jeg slet ikke. Altså, at du ikke fortryder, at du kan gå tilbage i tiden. Hvis du havde den tidsmaskine, så ville det ligge meget, meget langt ned på listen og gøre det om igen. Det skal jeg ikke blande mig i. Men når vi nu er ved det her med at leve op til de ting, man selv siger, de ting, man siger, man også skal leve op til det, man så gør. Så den her klækkelige pose penge, som der åbenbart var lønningen for lanceringen, den er jeg lidt interesseret i. Selvfølgelig, hvad det var. Men jeg er endnu mere interesseret i at vide, om Peter Falktoft så vil give de penge tilbage, altså donere de penge til for eksempel Kræftens Bekæmpelse. Fordi så kunne man jo slå en endelig streg over, så kunne man jo vise, at man er blevet en anden. Ikke kun i tanke, men også i handling. At man fortryder, at man var med til lanceringen af en ny cigaret, og at man fik penge for det. Det kunne man jo gøre ved at donere for eksempel den klækkelige pose penge, som var lønnen for det job. Jeg tror ikke, vi når meget mere af det her Facebook-opslag. Det kan alle jo gå ind og læse selv i 1321 ord. Og jeg tror, vi lader det vist være ved det. For nu, som jeg har forstået det, så skal Peter Falktoft, han lader sig interviewe på P3, eller sådan noget, senere i dag, senere i eftermiddag, og der kan man jo også lytte med. Radio 24/7. Ja, der er også andre historier. Den helt store historie i dag, kan man sige, det er jo, at Nina Hedager er blevet opdaget. Det er den københavnske kultur- og fritidsborgmester. Hun er jo sygemeldt for tiden. Det har der været mange historier om. Hun har været sygemeldt i 4 måneders tid. Efter at der har fundet, der er i hvert fald fundet noget sted, som har udviklet sig til en sag om voldtægt, en sigtelse om voldtægt for en af de gæster, hun havde i sit hjem. Det er ikke borgmesteren selv, der skulle være blevet voldtaget ifølge politiets sigtelse. Det er en anden person, men det har påvirket kulturborgmester Nina Hedager fra Enhedslisten så meget, at hun ikke har kunnet arbejde siden. Hun har været sygemeldt, og en anden fra Enhedslisten har så taget over, kan man sige, og har fået også en tilsvarende borgmesterløn. Nina Hedager får jo stadigvæk sin borgmesterløn, når hun er sygemeldt. Den anden fra Enhedslisten, og der kommer til at hælde vand ud over hele pulten. Jeg håber ikke, der sker noget. En anden fra Enhedslisten har så fået en tilsvarende løn, og det går mig også Enhedslisten til gavn, fordi Enhedslisten politikerne betaler partiskat i Enhedslisten, og derfor får Enhedslisten 2 lønninger. Nina Hedager er blevet fundet. Man har fundet ud af, hvor hun har været i sin sygemeldingsperiode. Det viser sig, at hun har været på Tunø og bo hos en veninde, der har en kro, og her har hun så deltaget i... Ja, der har hun opholdt sig, og så har hun hjulpet lidt til on and off, kan man forstå, ind imellem. Og det er der så en, der har taget billede af, og jeg skulle nu have forbindelse med den mand, der har taget billedet af Nina Hedager, der arbejder på kroen, der har et viskestykke i bæltet og går rundt og arbejder på kroen. Det er dig, Jørgen Lehmann Petersen, biavler og så gæst på Tunø Kro. Er du med på en telefon? Ja. Jeg er glad for, at jeg kan høre dig. Jeg skal sige dig, at jeg er kommet til at hælde en halv liter vand ud over al teknikken. Og jeg er bare... Ja, det er ikke så godt der. Jeg er glad for hver eneste sekund, jeg har nogen i radioen, og jeg selv kommer ud, fordi at alt kan sikkert ske. Ja, jeg skal lige sige, at forbindelsen til Tuner ind imellem rigtig dårlig, så hvis vi falder ud, så ved du hvorfor. Ja, ja. Så kan jeg i hvert fald håbe på det derfor. Ja. Jeg skal lige høre, du har taget et billede af en københavnsk borgmester, der går rundt i sin fritid og arbejder på en kro. Altså, er du paparazzi, eller anede du overhovedet, at det var en borgmester, du tog et billede af? Altså, nej, det gjorde jeg bestemt ikke, fordi jeg kender han ikke som borgmester. Jeg har læst om sagen, men jeg kender han absolut ikke som borgmester. Jeg tager et billede af Jan, som har kroen som Christina, og de driver den, og vi var oppe og få helt sikkert lam over bål. Og det synes jeg var et ganske fantastisk måltid, hvad det virkelig også var. Jeg sjældent smagte noget, det smagte så godt. Og det synes jeg, at det ville påskynde. Så jeg tog et billede af Jan, mens han står ved bål der og skærer det her lam ud. Og så vil jeg anerkende dem for deres flotte arbejde med navn, og så lagde det op på Facebook. Hvis det er det billede, jeg tænker på. Ja, det er der, hvor der også er en hund. Og så altså, du tager billedet der, og så kommer den sygemeldte arbejdende borgmester så ind foran de kameraer i det afgørende øjeblik. Det kender han ikke, så det siger mig ikke noget. Jeg tænker lidt på, det er jo noget, som nu er blevet en historie. Det er jo selvfølgelig overhovedet ikke noget, du tænkte over, da du knipser billedet for at vise, at du havde en god aften. Nej, men nu er det jo bare, på en eller anden... Jeg vil bare anerkende kronen for en god aften. Det er simpelthen det hele. Ja. Og de laver fantastisk mad, hvad de vildt også gør. Okay, hvis jeg glemmer det. Du er en god ven af kronen, det kan jeg godt høre. Men det vil jeg ikke sige, at vi... Vi har sommerhus herovre, og vi kommer derop og spiser en 2-3 gange om året. Det er 4, det er sådan lidt afhængigt af, hvad de har af gode tilbud. Og så går vi derop og spiser, ligesom som alle andre gør, når de holder ferie. Ja, og jeg skal bare lige høre, fordi det var det, jeg ville frem til egentlig. Det var jo det her med, at du er lidt uforvarende at komme til, at det her billede, du har knipset af kronen. Det er jo blevet til en historie, fordi at Enhedslistens borgmester jo er sygemeldt. Og der har man jo som politiker det gode privilegie, kan man sige, eller det er i hvert fald rart for dem. Man behøver ikke at begrunde sin sygemelding, man skal ikke indsende dokumentation for noget, man kan på en mail melde sig syg, og så er man sådan set, så kan man være væk i 9 måneder, uden yderligere dokumentationskrav, man hæver selvfølgelig lønnen imens. Og nu er det jo så, der er jo så sket det, og det kan du ikke gøre for, men nu interesserer man sig jo for, hvor meget arbejde Nina Hedeager lavede. Hvad lavede hun egentlig den dag? Altså, var hun hvad foregik der den dag? Altså, det havde svært ved at vurdere, ikke? Fordi Tune er jo ikke som, når du går ud og spiser på en restaurant i København. Tune er et helt specielt sted. Det er jo den bilfri ø, og det er en ø, hvor man kommer hinanden meget ved og tager vare om hinanden og hjælper hinanden i mange forskellige situationer. Så jeg har ikke lagt mærke til, om hun har serveret. Det jeg kan sige, det er, at vi sad den pågældende aften ved langbord. Og så foregår det på den måde, at man får det første fag med kartofler og køer og tilbehør i. Og når det så for eksempel går ned til mig, så er det mig, der rejser sig og går ned til Jan. Og så siger Jan, det når ikke længere end til mig. Nå, jamen, så får du en næste portion, ikke? Okay, så I gør så, faktisk det med til selv? Ja, det gør vi, ja. Fordi vi kender hinanden herovre, ikke? Men det personale, eller dem, der ellers er deroppe, som ikke kommer her fast, dem kender jeg jo ikke. Har du kommet flere gange på kronen den ene gang? For det, jeg er interesseret i, med al respekt for selvfølgelig din gode aften med lam og kartofler, det er jo... hvor meget Nina Hedeager arbejder. Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Det kan du ikke svare på. Nej, fordi så mange gange har jeg ikke... Jeg tror, jeg har været op på kronen 2 eller 3 gange. Mm. Men jeg har den store svaghed. Jeg har svært ved at skille mennesker fra hinanden, som jeg ikke kender. Ah. Og jeg kender ikke, ved hun, Nina. Her, ja, Olsen. Ja, ja. Ja, nej, jeg kender hende overhovedet ikke. Så det er meget svært, vil jeg sige, om jeg har set hende deroppe de andre gange også. Mm. Også fordi, at det foregår jo på den måde, at man hjælper hinanden herovre. Okay. Jørn, tak fordi, at du lige kunne fortælle os, for det handler jo bare om at blive klogere på, hvad er det, vi har set? Hele pressen har set et billede af Nina Hedeager Olsen, ja, med et viskestykke. Hun ligner en, der går og arbejder. Du mener egentlig ikke rigtigt, der er så meget arbejde i at være på den kro som personale, fordi folk klarer det selv. Må jeg tillade mig at ringe af? Ja, og så sige tusind tak, fordi at du var med i programmet. Jeg vil godt lige sige også, at jeg kan forstå på nogle af dem fra Radio 24/7 har talt med for tidligere, at Ekstrabladet har brugt det billede. Det er altså skidt uden min viden. Jeg aner ikke, at det er kommet i Ekstrabladet. Det er der så meget overrasket over. Jeg synes det godt, man kan tillade sig at spørge inden tiden, hvis man bruger et billede, som jeg har taget. Ja. Så jeg kunne være lidt forberedt på, hvad det egentlig sker. Og jeg har altså ikke taget det billede for at hænge nogen som helst ud. Jeg tager det, fordi jeg synes, det var et fantastisk godt måltid, og Jan laver jo en fantastisk mad. Okay, Jørn, den tror jeg, vi har fanget. Men vil du være, tak fordi du fik det med. Det var da egentlig en god, interessant afslutning. Jeg ligger simpelthen på nu og ønsker dig en god dag. Ha' det godt, ikke? Hej, hej. Tak. Ja, og jeg ved ikke, om vi var klogere, vi blev på det, men jeg synes, det var meget interessant at få det klarlagt. Jeg kan i øvrigt sige, at sagen her udvikler sig uafhængig af, hvad menuen er på Tunø Kro. Enhedslisten i København har sendt et brev til deres medlemmer i dag, som også ligger på deres hjemmeside, og her skriver de så om den her Tunø-sag, hvis man kan kalde den det. De skriver, at Nina har meddelt, at hun ikke har arbejde, men har boet hos sin gode veninde Christina for at slappe af og komme væk fra København. Nina har ikke haft forpligtende arbejde på kroen eller gjort en indsats, man på nogen måde ville give løn for. Hun har, Nina Hedeager Olsen har jo meddelt, hun er klar igen. Hun er ikke syg mere den 29. august, for sagen ventes at være afsluttet ved retten. Men det er jo sådan set kun, gætter jeg på, hvis det ikke bliver anket. Hvis den bliver anket, så ved jeg faktisk ikke, og det tror jeg heller ikke, der har været meldt ud, hvad borgmesteren så gør. Fordi det er jo sagen, den verserende sag i retten, der gør, at hun ikke er på arbejde. Alt det der skal man jo have et interview med Nina Hedeager Olsen om på et tidspunkt. Det bliver bare ikke i dag. Vi skal videre til et andet emne. For det er Brian. Ja, det er Brian. Ikke bare en del Brian. Det er helt Brian. For det er Brian. Ja, det er Brian. Det her er for dem, der ikke lige kører bil. Sådan en lille pære, der skal i bilen, når man skal kunne lyse på vejen. Vi foreslår ikke at fastholde skattestoppet. Er det Brians? Ja, det er Brians. Hvor Brian er det? Det er i hvert fald meget vådt på mit bord. Undskyld, jeg bliver ved med at nævne det. Okay, godt. Nyt emne. Hvad hedder det? Trump kommer ikke til Danmark. Det kan ikke komme bag på nogen, der har hørt medier i dag i 2 sekunder. Altså, han har skrevet på Twitter, Danmark er et meget særligt land med en fantastisk befolkning. Jeg oversætter, det er selvfølgelig ikke på dansk, han har skrevet det, men på baggrund af statsminister Mette Frederiksens kommentar om, at hun ikke har nogen interesse i at diskutere et køb af Grønland, så vil jeg udsætte vores møde, der er planlagt til om 2 uger, til et andet tidspunkt. Ja, han kommer ikke, og det kan man jo sige, det er der sikkert sagt en masse om i løbet af dagen, hvor åndssvagt det er. Men der er nogen, som faktisk ikke rigtig lader sig gå på af, at han ikke kommer. Og det er jo dig, Walia Sørensen. Du er talsmand for den her demonstration, der er oppe at køre, som hedder StopTrump.dk. Ja. Er det ikke korrekt? Jo. Og hvis jeg har forstået det rigtigt, så har du ikke tænkt dig at lade dig gå på af, at han ikke kommer i din demonstration mod ham. Du vil... Og I vil fortsætte jeres demonstration. I vil gennemføre demonstrationen fuldstændig som om, at han rent faktisk var der. Er det også rigtigt forstået? Ikke helt. Nå. Fordi vi er virkelig mange forskellige organisationer, som vi fik samlet til det her. Vi brugte masser tid på, ligesom, så det kunne fange omfavnet bredt. Ja. Og det vil sige, vi har forskellige sådan approach til det. Så der er nogen, der vi helst vente til, han er på dansk jord. Og der er de store organisationer, som, som får funding og ja, med store bygninger ind i byen. Og det vil gerne vente til, han er faktisk på jorden, for det kan forsvare det budget og så videre. Og så er vi andre græsrodsbevægelser, som er faktisk os, der står bag, og som ligesom står som anker til det her begivenhed, og har inviteret de andre. Ja. Og altså, for os, vi har for eksempel holdt noget, for eksempel hvis vi har en protest. Må jeg, og det er kun på grund af tiden, det er ikke fordi, ja, jeg er født uhøflig. I har jo planlagt en demonstration. Mm. I har malet banner. Ja. I har gjort jer klar, og nu kommer han så ikke, men I fyrer af alligevel, ikke? Ja, faktisk, banner blev malet på mandag. I maler stadig banneret på mandag? Ja, ja, altså, hvad skal det er nogle andre skilt. Vi har lavet skilt i går, altså sådan, ja, vi hyggeskilt. Det er nogle andre, vi så hygger os, og så laver vi skilt. Hyggeskilt, ja. Ja, altså det er jo ikke hyggeskilt. Hvad står der på hyggeskilt? Det er ikke hyggeskilt, det er sådan, men vi hygger os, mens vi laver skilt. Ah. Og ja, hvad der står, ja, I må komme til get demonstration. Get out of Denmark, eller leave the country, eller hvad står der på jeres... Altså, det var faktisk nogle af vores, som ønskede at lave noget, der var sådan lige, så fremhævede kærlighed. Og så, du ved, kærlighed og ikke had. Og så andre står, stop Trump, stop racisme. Så det er sådan lidt, og så andre var bare sådan lige en god gang graffiti, altså ikke graffiti, altså ja, sådan type New York kunst blev lavet med stop Trump, så det er lidt varierende. Og jeg bare lige, altså alle de stikkelte med, at Trump skal er ikke velkommen her og skal stoppe, så det vil I stadig gå rundt med, nu hvor han jo alligevel ikke kommer. Absolut. Det vil jeg. Fordi der er noget her, der kommer. The big elephant in the room. Stor elefanten i værelse. Kan man oversætte det sådan? Ja, ja. Og det er Grønland. Og vi vil gerne stå bag Grønland. Og Mette Frederiksen skal forhandle noget på plads omkring, hvor meget omfang det skal foregå over i Grønland. Så det er noget, der påvirker klima. Og så vil vi gerne... Altså, man er ved at lukke USA mere end i Grønland, når de allerede har vist sig under Trump og står af for Paris-aftale og så videre i klima. Altså, her for nylig har han været efter The Squad. Racisme. Så det synes vi vil gerne stå og alligevel... fordi han vil aldrig have været med til vores demo. Jeg er helt med på, at Grønland er den store elefant, eller mammut er det måske, i rummet. Men han er der jo ikke. Det er noget colonialism i det. Ja, men hvor vil I stille jer op henne? Hvor står jeres, hvor altså, kan vi finde jeres demonstration mod Trump? Men baggrund er med Black Lives Matter, og vi har lavet meget mod for eksempel integrationsminister. En budskab, vi står på gaden med det om Sjælsmarks børn og whatever. Men hun er i Nordjylland, så der er noget symbolsk i det. Os, og hvad det er, at han har gået, og simpelthen han fornærmet og været meget nedladende over for grønlænder, og vi vil gerne stå i Inuit folk i Grønland, og vi vil gerne stå bag dem og sammen med dem og vise, og vi håber på, at de kan bære, de kan gå foran forrest i vores demo nu. Og for, hvor går I henne? Hvor kan man finde jeres demonstration mod Trump her, når han skulle have været her? Mandag den anden, ja, er også, der er tilbage, det går, det er lidt klima, lidt af hvert går vi med. Det er mandag den anden september, ja, og det er fra US embassy for amerikansk ambassade på den anden side af vejen, fordi man må ikke stå lige foran. Men hvad vil I råbe? Alt muligt. Dumme Trump, ja, shut it down. This racism, shut it down. This colonialism, shut it down. This climate injustice, shut it down. This climate injustice, shut it down. For eksempel. Altså, og så mange andre. Vil I også råbe noget mod Trump? Ja. Altså, han skal godt nok have spidsørene, ja, rigtig meget, i og med, at han jo slet ikke er der. men kan også komme her, hvis han har været i Danmark, så vil han have været i Fredensborg eller et eller andet sted. Han vil ikke have været på gaden med os. Og da 250.000 har stået i London, så vil han alligevel ikke have stået. Så står han ikke og kigger på dem. Og selvfølgelig, fordi han afløser, yes, vi synes også, det er meget høfligt, at man afløser bare over for dronning og for dansk regering på den måde. Så den der babyblimp, der står og flyver over, så er det meget passende nu, fordi han opfører sig som en baby. Altså når man lige, det er ikke særlig, det er ikke særlig meget pli og høflighed, at man bare afløser en aftale sådan lige på den måde. Så det, vi synes, det er passende, og det, den følger med. At der kommer altså den oppuslige baby Trump. Vi har den, ja. Puster I op og hejser op i luften, selvom han ikke er der? Absolut. Fordi der bliver alligevel en Grønland-aftale. Der bliver alligevel det her. Hvad bliver en Grønland-aftale? Ja, altså USA kommer til at forhandle med Danmark, hvor meget de får lov at lave op i Grønland. Så det er stadigvæk relevant. Han er stadigvæk lige så racistisk. Han er stadigvæk lige så... han har ligesom vendt hele verden, kigger til Danmark og til Grønland og kigger omkring det her... tilbud, han er ikke tilbud, at han vil gerne købe et land, hvor der bor folk i forvejen, uden at spørge dem og tale overhovedet på dem. Okay. Undskyld det med fornavnet. Waila? Ja. Waila. Bare glem B og bare sige Waila. Waila. Ja. Waila. Se, hvor nemt nu skal vi, det er sådan lidt, Waila. Og nu skal du, synes jeg, vi skal være nyheder nu her klokken halv. Og jeg vil gerne have, at vi slutter af med dit bedste kampråb, som du vil fyre af til den demo mod Trump, som ikke er der. Og så ligger vi over til nyhederne bagefter. Bare kom med det. No hate, no bigotry. Stop this racism. Nej, det rimer ikke. Det var en anden ordet rim. Jeg har ikke forberedt mig på det her. Det er okay. Stop Trump. Shut it down. This imperialism, shut it down. This colonialism, shut it down. This Trump, shut him down. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Dansk Folkeparti har luftet en tanke om at give folkeskolelærere lov til at bruge fysiske magtmidler, når elever har konflikter med hinanden, eller måske med læreren, eller i øvrigt bare opfører sig voldeligt. Det er skoleordfører for Dansk Folkeparti, Alex Arntzen, der siger det i et langt interview til folkeskolen.dk. Og han mener, at lærere og skoleledere skal have egentlige magtbeføjelser, og så kommer et citat her, så de altid kan tage fat i en elev, hive ham i armen og sende ham over til skolelederen. Så står der ikke rigtig så meget mere. Hvad er det så for noget med at hive i armen under, hvad for nogle omstændigheder og alt det der? Vi kan ikke få Alex Arntzen til at uddybe det selv. Det er mig uklart, hvorfor. Men så er det jo godt, at der er flere i Dansk Folkeparti i Folketinget, der har med uddannelse at gøre. Og det er blandt andet Jens Henrik Thulesen Dahl, uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti. Du er med på en telefon, ikke sandt? Jo, det er jeg. Ej, hvor er det godt. Og jeg håber, du kan gøre mig klogere på det, jeg egentlig ville have stillet dine folketingskolleger og partifælle om. Det tror jeg godt, du kan. Altså, ja. I hvad for nogle situationer mener Dansk Folkeparti, at skolelærer og skoleledere må hive fat i elever eller hive dem i armen? Nå, men jeg synes jo sådan set, det er ret åbenlyst. Som det er i dag, så har læreren ingen mulighed for at gribe ind. Og i den artikel, du henviser til, der beskriver Anders Bondo, som er formand for lærerne, jo faktisk situationer, hvor en lærer efterfølgende er blevet straffet for at tage fat i en elev, der var op og slås med en anden elev. Og i den situation, kan man sige, der synes vi, det er helt logisk, at den, der skal have autoriteten i klassen, det skal være læreren. Og læreren skal selvfølgelig have mulighed for at gribe ind, også fysisk, når der er nogle situationer af den art. Det kunne også være en situation, hvor en elev er meget, meget forstyrrende i klassen og bliver bedt om at forlade den og ikke vil gøre det, at man så kan tage eleven og føre vedkommende over til skolelederen. Ja. Jeg vil godt lige, lad os endelig komme videre med, hvordan man kan gøre det, men jeg vil godt lige blive 2 sekunder med det her med, at lærere ikke har nogen beføjelse over for elever. Det er der jo en bekendtgørelse, der regulerer den slags, og den bekendtgørelse understreger, at lærere kun må bruge magt i følgende situationer. For at afværge, at eleven øver vold mod sig selv, for at afværge, at eleven øver vold mod andre, og for at afværge, at eleven ødelægger ting, så må man godt gå ind med magtbeføjelser. Hvad er det mere end det her, man må nu, som I synes, at man skal have lov til som lærer? Jamen dels så har vi en klar oplevelse af, at det også er uklart, hvad det der, det indebærer. For vi ved jo godt, at det står der. Så man kan sige, for eksempel det eksempel, som Anders Bondo nævner i indslaget eller i artiklen, det er jo et, hvor jeg vil umiddelbart tænke, det lå under det, du lige læser op. Ja, det vil jeg da også. Ja. Og det gør det til synligheden ikke. Men det er så, fordi vi ikke kender den konkrete sag særlig godt. Hverken dig eller mig kender den særlig godt. Jeg holder mig bare til, hvad der egentlig står i bekendtgørelsen. Lærer må selvfølgelig godt, det er jo også rent logisk, hvis to elever er oppe og slås, må en voksen gerne gå imellem. Eller hvis en elev sparker på en lærer, må læreren godt stoppe sparkeriet. Ja, altså det er jo almindelig logik, de jo godt. Jo, men jeg synes sådan set også godt, hvis eleven sparker på læreren, så burde læreren også have lov til at tage eleven og føre eleven over til skolelederen. Og jeg kan bare konstatere, at både Anders Bondo og også lederne af skolelederen er enige i, at det er en uklar retsstilling for lærerne i det her, og det nytter simpelthen ikke noget. Og derfor så mener vi, at man er nødt til at tage fat i det og sige, at læreren skal have de beføjelser, som er nødvendige for at kunne bedrive ledelsen i klassen. Ja, men jeg ved ikke, om vi skal blive mere ved det. Altså, man har jo lov til i dag som lærer at afværge situationer, hvor der er vold, eller hvor der bare er men ødelæggelser. Altså nogen, der står og smadrer noget, der må læreren også godt anvende sin fysik til at stoppe situationen. Så lad os komme mere ned i, hvad I vil gøre mere end det. Altså vil I skrive en klarere tekst, eller skal de have flere? Skal læreren have lov til at bruge mere magtbeføjelser end i dag? Jamen man kan sige, at det, der er beskrevet i bekendtgørelsen, det handler meget om at stoppe en elev, der de slår på hinanden eller ved at ødelægge noget. Altså, der er også de situationer, hvor eleverne obstruerer undervisningen og simpelthen opfører sig meget dårligt. Og lad os sige, at eleven ikke vil forlade klassen. Så skal læreren selvfølgelig have mulighed for at tage fat i den elev og føre eleven over. Det er for eksempel skolelederen, som så kan tage hånd om det her. Altså, jeg har set, og hvordan skal det foregå? Undskyld mange gange. Det er bare fordi, at hvis det er uklart, som det er i dag, og du vil gøre det klarere, hvad man må, så tror jeg også godt, vi kan komme det nærmere i mere konkret, hvad må læreren gøre. Det der med at hive i armen, hvordan skulle det foregå? Jamen, det, hvis du forestiller dig, at der er et lille barn, der er hysterisk, jamen, så er det jo ikke urimeligt, at man tager fat i barnet og holder det fast og leder det ud af klassen. Altså trækker i armen ned til skolelederen. Man går ud fra, at barn, hvis barnet ikke vil, så er der en form for modstand i det her. Så er man nødt til at føre barnet ud af klassen. Altså man kan jo ikke have alternativ, det er, at læreren skal forlade klassen, og så overlade klassen til sig selv. Ja. Altså det er helt banal logik for mig at se. Men stopper det med at hive i armen? Er det max at hive i armen ned jo, til skolelederen? Der kan jo være 50 meter eller 100 meter ned til skolelæreren eller skolelederen. Ja. På større skoler i hvert fald, hvad? Jeg tror, at eleverne meget hurtigt vil finde ud af. Altså i dag så ved de jo godt, at lærerne ikke må noget, og det udnytter de. Altså der er jo den undersøgelse, som også er beskrevet i artiklen, som siger, at det er markant stigende med trusler og vold mod lærere. Og det er selvfølgelig fordi, at læreren ikke må gøre noget. Mm. Hvis læreren må gøre noget, så vil eleven også vide det, og jeg er helt sikker på, at det her vil finde en ganske naturlig, fornuftig balance. Altså, det er for mig, at det er sund fornuft. Jeg har et lille klip, jeg godt vil spille for dig. Det er seniorforsker og projektleder Lars Peter Sønderbo Andersen, der står bag rapporten Chikane, trusler og trusler mod undervisere i folkeskolen. Den udkom tidligere i år, og den har jo så undersøgt 98 skoler og har 2.200 undervisere, altså er med i denne her undersøgelse. Og han siger, at magtbeføjelser er en dårlig idé, der kan risikere at føre til mere vold. Har du mulighed for at lytte med? Det var 46 sekunder. Og så siger han lige, hvorfor det er en dårlig idé. Det kan vi andre også lige høre her. Det læreren siger, når jeg er ude og tale på skole, det er, at rigtig mange børn godt kan finde ud af at indgå i et fællesskab. Det er nogle få børn, der er ude og agere. Og de få børn, siger lærerne, er ofte karakteriseret ved at have nogle problemer i forvejen. Jeg frygter, at altså, hvis lærerne får øget magtbeføjelse, at det er på en måde går op på en konflikttrappe, at så kan der bare blive endnu mere udadreagerende adfærd fra elevernes side. Jeg tror ikke, det løser problemet. I værste fald så kan det egentlig forværre problemet, fordi det vil muligvis komme til at dække over, at problemet er meget, meget, meget komplekst, og der er mange ting på spil. Og en af de ting, der også er på spil i det her, det er, at vi har en anden børnekultur, end vi havde for 20-30 år siden. Ja, altså, hvad siger du til det her, Jens Henrik Tulsendal? Altså, det forværrer. Det vil optrappe konflikter, hvis man skruer op for lærernes muligheder for at håndtere, altså med fysisk magtanvendelse, de her børn. Jamen altså, det tror jeg sådan set ikke, det vil ske. Altså, det er jo ikke, fordi vi skal tilbage til den sorte skole, at man skal slå børnene og på den måde opdrage dem. Det handler jo om, at man har mulighed for for eksempel at tage den elev, der opfører sig meget, meget dårligt, og føre ud af klassen. Og jeg hæfter mig jo også ved, at både Claus Hjortdal, som er skoleledernes formand, og Anders Bondo, som er formand for lærerne, er enige i, at der er en problemstilling her, som vi er nødt til at tage fat på. Og derfor så tænker jeg egentlig, hvis man satte sig ned i fællesskabet og finder ud af, hvad er det fornuftigt at gøre, hvordan får vi løst det her på en måde, så lærerne får de beføjelser, som faktisk vil være fornuftige, de har, jamen så tror jeg faktisk, det her vil kunne give nogle bedre muligheder for lærerne, og dermed også en bedre undervisning og okay. Dygtigere børn i sidste ende. Okay, jeg skal lige være helt stiv i det, du siger her. Altså, Anders Bondo, lærernes formand, er altså fuldstændig enig i det, du siger. Det er det, du refererer ham for, ikke? Det, jeg refererer ham for, det er, at han er enig i, at der er en problemstilling her med... Er han enig med i, man skal hive i armen? Jeg skal bare lige være med, fordi det er jo det, vi snakker om. Nej, det vi snakker om, det er, at der er en problemstilling her, som vi skal noget ved, og det er han enig i, at vi skal gøre. Så har han ikke... Jeg skal ikke sige, at han har sagt, at han er enig i det, vi vil gøre. Men han egentlig, at problemstillingen er der, og derfor så er jeg ret sikker på, at vi sætter os ned og finder ud af, hvad man kan gøre, så vil vi også finde nogle fornuftige løsninger. Okay. Jamen, jeg spiller lige et klip med Anders Bondo så. Anders Bondo, Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, han forholder sig til, om det her det er et godt forslag. Det var 43 sekunder, det kommer her. Jeg tror ikke, vi sådan set har brug for nye magtbeføjelser, men det, der er helt afgørende, det er, at vi får en større retssikkerhed for lærerne, så lærerne ikke risikerer at blive politianmeldt og blive fritstillet, når man griber ind i nogle situationer, hvor det er helt åbenlyst, at læreren bliver nødt til at gribe ind. Altså, vi kan have to elever, som kan være op og slås i en sådan grad, at den ene elevs helbred er truet. Og hvis en lærer griber ind i den situation og med magt fjerner den aggressive elev, så i dag risikerer læreren meget nemt en politianmeldelse og oplever ofte at blive fritstillet fra arbejdspladsen, og det skal vi simpelthen have lavet om på. Ja, hvordan hører du det? Jamen, jeg hører det som en høj grad af enighed med det, jeg siger. Ja. At der er nogle problemer her med, hvornår er det, læreren må tage fat i børnene? Ja, hvornår, men de må skride ind, men ikke flere magtbeføjelser. Altså, det er jo det, der er pointen her. Det ligger jo også i det. Når hvis man flytter grænsen, så giver man også flere beføjelser. Ja, jeg tror, han... Skal vi ikke høre det igen? Ej, vi har det. Det var så lang tid, var det der heller ikke. Lad os lige høre, hvad han siger igen. Ja, hvis jeg kan vinde ud af det, selvfølgelig. Altså, jeg tror ikke, vi sådan set har brug for nye magtbeføjelser. Men det, der er helt afgørende, det er, at vi får en større retssikkerhed for lærerne, så lærerne ikke risikerer at blive politianmeldt og blive fritstillet, når man griber ind i nogle situationer. Ja, jeg stopper det bare der. Der er ikke brug for nye magtbeføjelser. Nej. Jamen samtidig siger han jo også, at vi skal gøre noget. Det anerkender jeg også. Og vi kan ikke gøre noget, uden at gøre noget. Og så, jeg skal ikke lægge ham ord i munden. Men det vi egentlig bare siger, det er, at der er de der situationer, hvor det er åbenlyst for os, og som jeg hørte også fra Anders Bondo, at der er brug for at gribe ind. Og det skal der selvfølgelig være mulighed for, fra lærernes side. Godt. Er der noget, altså synes du, bare lige for at runde af her til sidst, er der noget... som man ikke må i dag. Altså, jeg er helt med på, det kunne være rart med en klarere bekendtgørelse, en klarere tekst om, hvornår man som lærer må gå ind, for man har jo lov til at gå ind, når der er slåskampe eller ødelæggelser eller sådan noget. Det har man lov til, men det er måske lidt uklart, hvornår man må og hvor meget man må. Uh-huh. Det kan ingen være imod, bliver gjort klarere, selvfølgelig. Men det, som jeres forslag går ud på, det er jo, at man skal kunne gøre noget mere. Mm. Altså trække mere i armen, eller hvad man skal sige, længere tid i armen. Hverken mere eller længere tid, men ja, i situationer også, hvor for eksempel en elev obstruerer undervisningen, Hvad står og råber af læreren, og ikke vil forlade klasselokalet? Ja, der skal man selvfølgelig have lov til at tage den elev og føre eleven uden for klassen. Mm. Det giver sig selv. Godt. Vi stopper den der. Tak fordi du var med, Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti. Jeg skal ikke trække dig mere i armen nu. Fortsat god dag. Tak i måde. Og så mens vi har denne her, mens jeg sender, så har jeg blevet nødt til at følge op på det. Det er statsminister Mette Frederiksen, som har holdt pressemøde lige imens denne her udsendelse foregår. Jeg har jo selvfølgelig af gode grunde så ikke hørt, hvad hun har sagt, men jeg kan jo læse på Ritzau, hvad det er, hun siger, fordi hun har jo, altså, der kommer jo ikke nogen Trump. Det store statsbesøg er aflyst, fordi han angiveligt er fornærmet over, at man ikke kunne snakke om denne her ejendomshandel, som han kaldte det her med at lige købe Grønland eller noget af det, eller jeg ved ikke, hvordan det skulle have foregået. Jeg skal bare lige læse op, hvad jeg siger. Mette Frederiksen er ærgerlig og overrasket over, at den amerikanske præsident Donald Trump har aflyst sit besøg. Det siger hun. Jeg har ligesom mange andre set frem til besøget, og vi var i fuld gang med forberedelserne, og jeg havde først og fremmest set frem til at markere vores stærke bilaterale bånd. Ja, det lyder ikke som om, at hun lige havde fået nogle forhåndsinformation, vil jeg sige. Det lyder som om, hun som alle andre måtte stå op til nyheden om, at nu vil han ikke komme alligevel. Kan jeg vide, hvor mange penge, der er blevet brugt på at forberede det her? Og kan jeg vide, om Grønland egentlig er grunden? Det ved vi jo sådan set heller ikke. Så der er faktisk, jeg tror ikke, vi er helt færdige med at diskutere det her statsbesøg, og det kan være, at diskussionen varer hele vejen op til anti-Trump-demonstrationen med Wyla Sørensen, som hun holder, selvom han ikke kommer eller noget, inden for den amerikanske ambassade den 2. september. Det var bare lige for at opdatere jer lidt på det. Sandheden er, uanset hvordan man vender og drejer det, at tobaksindustrien tjener penge på et produkt, som folk dør af. Og jeg tænker umiddelbart selv, uden at vide det, at jeg ikke ville kunne sove om natten, hvis det var mig, der solgte det produkt. Og nu skal det handle om klimakunst, fordi at kan kunst få folk til at holde op med at flyve i flyvemaskiner eller holde op med at spise kød? Altså en ny undersøgelse sætter spørgsmålstegn ved det, men den viser, at kunst, som handler om klimaforandringer, faktisk har svært ved at få folk til at tænke over klimaforandringerne. De står og kigger på et værk, der skulle få dem til at tænke over klimaforandringerne, og det er som om, den ikke rigtig fiser ind åbenbart. Det har forskere har undersøgt 37 klimakunstværker i Paris, og det var kun 3 af værkerne, der fik publikum til at reflektere over klimaet bagefter. Og nu er det jo faktisk sådan, at det her i København på Frederiksberg, oppe i det, der hedder Cisternerne, under Frederiksberg Have, der er der lige nu en klimakunstudstilling. Den hedder It's Not the End of the World. Og det er, altså man går rundt i vand. Vandstanden, det skal vise, at vandstanden er steget, så går man rundt i gummirøg så. Og der sendte jeg min reporter Emil ud til for at høre folk, om de egentlig forstod et muk af, hvad det var, der foregik. Der er altså en mand herovre, der står helt stille og kigger op i loftet. Are you thinking about the climate right now? Not really. Ja, altså jeg vil sige, at jeg tænker ret meget over det, men det er også fordi, at jeg har en del undervisning omkring det på mit studie. Så jeg tænker meget over det. Altså i forvejen? I forvejen, ja. Do you think this experience will change your mind about the climate? Yes, I think so. We'll see first, but I think so. It's a positive contribute of it. So maybe you'll go home and cancel all your flights and start riding your bike. And yeah, we have a bike and we don't fly so much. So okay. Last time we fly was 15 years ago. So what do you think about it? Yeah. So you can't really fly less, I guess. Yeah. Kommer du til at tænke på klimaforandringerne? Er jeg rundt hernede? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg prøver faktisk ikke at tænke så meget. Det er jo, altså, jeg prøver egentlig bare at være rigtig meget i sanserne. Det tager mig altid lige noget tid at fordøje en udstilling, når jeg har set den, så jeg tror, det er noget, som jeg... Det er noget, som jeg ligesom, det bliver hos mig lige et stykke tid efter, og så kan det være, at jeg tænker, det var faktisk lige præcis det der, det handlede om for mig. det kunne også handle om en vandskade, jo. Ja, det, ja, ja, ja, det tænkte jeg også for nogle år siden. Der havde jeg en vandskade nede i min kælder, og det var vildt smukt. Og selvfølgelig pisseirriterende. Mm. Men først og fremmest var det bare helt vildt smukt, den måde, at lyset reflekterede ned i en kæmpe stor vandpyt. Mm. Og jeg tog masser af billeder af det. Og, ja. Men du fik det fikset til sidst, eller hvad? Ja, jeg fik det fikset. Det var hammerende besværligt, og der var masser af ting, der går tabt i sådan en vandskade nede i kælderen. Men, ja. Men først og fremmest var det bare flot og sanseligt. Ja. Fedt. Mange tak. Måske var det nemmere at lave politisk kunst, eller hvad man skal sige, kunst, der skal fortælle beskuere noget og få dem til at handle politisk i verden, dengang i 70'erne, hvor man jo sådan set bare kunne råbe, at kapitalister var nogle idioter, og så var det ligesom kunst. Det er noget sværere her, men jeg synes faktisk, det var spændende at være til. Altså for eksempel har jeg i hvert fald aldrig nogensinde før i mit liv hørt om nogen, der har beskrevet en vandskade i deres egen kælder for smuk. Det synes jeg egentlig var en utrolig opbyggelig og positiv måde at tage den slags på. Mere klima, tak. I hvert fald lidt klimarelateret. I går der kom jeg altså desværre lidt hurtigt ud af noget, som jeg faktisk går ret meget op i. Og så er det jo dejligt at have sit eget program. Før man bare sige det en gang til. Ja, sådan er det. Det var fordi, jeg så Presselogen, det her mediemagasin på TV2 News, der bliver sendt hver søndag, hvor mediechefer forholder sig til de historier, de har haft i ugens løb, og skal forsvare det. Der var en historie, jeg også har været meget interesseret i, og det er den her historie omkring varmerekorden på Grønlands indlandsis, 4,7 grader, kunne man forstå på verdenspressen, at man havde målt. Men så stod der jo en sætning i mange artikler langt nede, nemlig at tallet ikke var verificeret endnu. Og der skulle man så vente et par dage på, at den blev verificeret. Og da det så blev verificeret, så viste det sig så, at der var ikke nogen varmerekord. Der var faktisk frostvejr. Og grunden til, at der havde været en varmerekord, det var fordi, der havde været så meget sne på den sensor, at den havde målt varmere temperaturer, end der egentlig var. Det var den rigtige historie. Og jeg havde selv en inden fra Danmarks Meteorologiske Institut, kommunikationschef Michael Skelbæk. Han var herinde i programmet og fortalte om, altså, hvad pokker var det lige, der skete der? Hvordan kunne hele verdenspressen gå pludselig melde om varmerekorden, når man egentlig ikke havde noget færdigt tal endnu, verificeret tal endnu? Han sagde blandt andet sådan her. Ja, der sker jo så det, at nogen ser, at den her måling kom ind på hjemmesiden, inden vi har haft tid til at kontrollere den. Og så siger man, at der er en rekord, og så ringer de så, og så siger vi, det ser mærkeligt ud, fordi det plejer aldrig at være så varmt midt inde på Grønland på det her tidspunkt. Så den vil vi godt have lov til at kontrollere, men nogle medier har så taget den alligevel, og så bliver den jo hurtigt rundt sendt i mediebilledet, mm. og sådan er det jo. Var I meget faste i kød på at fortælle de her medier, hallo? Det var vi, ja, fordi ja. Vi kunne jo se, at det var en rekord. Eller det var plusgrader, som virkelig ikke er normalt på det sted på jorden. Ja, det vi hørte her, det var jo sådan set, at DMI af en eller anden grund, jeg faktisk stadig ikke har forstået, det er, at de lægger rådata ud til fuld beskuelse for hele omverdenen. Det gør de, og det står mig stadig ikke lysende klart, hvorfor man ikke kan lade være med det. Det har de en politik om, at man ikke gør, lyder forklaringen, for det gør man heller ikke i andre lande. Fair nok, så længe man ved, at det er rådata, som ikke er verificeret endnu, som skal tjekkes, om der var noget med måleren. Pressen ringer så til denne her mand fra Danmarks Meteorologiske Institut og siger, hold da op, det var da et højt tal, du havde der. Ja, det var sørme et højt tal. Det ser helt virkelig ud. Det er en rekord, men vi er heller ikke sikre på det, for vi skal lige op og se på sensoren, om der er et eller andet galt med den. Og den sensor ligger så i 3.200 meters højde på den grønlandske indersis. Det vil sige, at man går ikke lige ud og banker på termometeret. Man skal lige en lille ting igennem. Man skal lige en lille rejse ud på en lille rejse, før man er ved måleren. Så finder man ud af, som sagt, at der var frostvejr, og der var sne på linsen, om jeg så må sige sne på den der. Hvad der nu måler den temperatur? Og så er det så oppe i presselogen. Og her skal nyhedschef på TV2, Jakob Kwon, så forholde sig til, hvorfor er det, at I ikke venter, når I får at vide, at Danmarks Meteorologiske Institut, at ja, det var sørme et højt tal, et højt cifre, men det er jo ikke tjekket endnu. så der er ikke nogen historie endnu. Hvorfor er det, I bringer den? Prøv lige at høre, hvad han siger. Vi ved jo godt, at de tal ikke er tjekket endnu, men som Anja også siger, der kan gå op til en måned, før at de bliver verificeret, de her tal. Og det er alt andet lige i nyhedsbranchen en lidt langsom nyhed, hvis det er, at vi siger, at for en måned siden, så var der en rekord. Og på tidspunktet, hvor den måler det her DMI's målestation, jamen der virker det meget, meget sandsynligt, at der er en rekord. Ja, det virker meget, meget sandsynligt, og grunden til, at han synes, det virker meget, meget sandsynligt, det var, fordi det havde været varmt nede i Europa. Der havde været hedebølge, og det havde været varmt i Paris, og den hedebølge trak sig op over Grønland, og derfor så kunne det okay passe, sådan umiddelbart, det virker da okay sandsynligt, at det kan da godt passe, der var en varmerekord, men det, som jeg synes er ret vildt her, det er, at han mener, at man ikke kan vente. TV2's nyhedschef mener ikke, man kan vente på at få det rigtige tal. Man fik et eller andet tal. Og det var højt, og det var spændende, og det var en meget stor rekord, der slog den hidtidige rekord på Grønlands indlandsis med 2 grader. Helt vildt. Og så får man så at vide, at det ikke er det rigtige tal. Det er bare et tal. Det skal tjekkes først, men det vil TV2's nyhedschef ikke vente på. Man kan ikke vente, fordi det er en langsom nyhed. Og hvis man skal vente så længe, og så siger han en måned, det er slet ikke rigtigt, man skulle vente en weekend. Det skulle man vente. Det er den rigtige historie. Der var ingen, der havde sagt noget med en måned. Der stod i alle artikler, at man skulle vente en weekend. Men det giver jo ingen mening at bare publicere et eller andet. Man aner ikke, om det er en nyhed. Man aner ikke, om det er en historie. Man kan jo ikke printe en falsk historie, bare fordi man ikke kan vente på den rigtige historie. Jeg har simpelthen aldrig hørt det før. Og jeg ved godt, at det bare er mine 5 cents. Men jeg synes simpelthen, det er for dårligt. Det må jeg ærligt indrømme. Og nu er klokken blevet så mange, at vi faktisk ikke kan nå så meget mere. Jeg tror, jeg kan nå at tease for noget, som sker i løbet af dagen måske. I aften og i morgen, der mødes Venstres lokalforeninger. Det er vist det, der i daglig mediesargon hedder Baglandet. Og det får, at de mødes i Nordjylland, og så mødes de i Region Syddanmark for at diskutere Venstres formandskab. Det er der flere medier, der skriver i dag. Vi havde jo selv et medlem af Venstres hovedbestyrelse, Svend Møller Sørensen fra Skanderborg, med i går, og han mener jo, formandskabet skal skiftes ud. Og det er så Skanderborg, men det er ikke ham, der skal mødes. Det er de andre nord og syd for ham, der skal mødes. Og det er jo selvfølgelig super spændende om på en måned, hvor Venstre har ligget totalt på den anden ende. Vi sender i morgen. Hvor er det dog dejligt. Det kan være, at vi har nyt om, hvad der skete på det møde. Indtil da må I have det rigtig godt.